Dacă vrei să nu te mai întorci, ferește-te de mătrăguna. Ea îmi fură seara glasul și plânge cu el din urmele tălpilor tale. Dacă vrei să mă uiți, ascunde-te de luna. Îți va aminti cum a mers prin lumina ei cu picioarele goale. Dacă vrei să pleci, ascunde-te de ploaie, ferește-te de mine soare. Dacă vrei să mă uiți, nu te apropia de mare. Înconjură marea, nu te arăta sub zborul păsărilor. Fugi din salciile cu pletele prelungi până vei găsi locul unde te așteaptă uitarea. De tot ce-i viu, ascunde-te. Dacă vrei să pleci, dacă vrei să mă uiți, nu încerca să mori, mai ales nu încerca să mori. Știu să cobor ca într-o fântână prin flori.